الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كيف نتريكم لنبيلي موزو ذو القعدة مواكب الفموت من أربعين نبيلي كتك درس يا رسالة الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. تفكي قول المصنف رحمه الله، قال: وبعد البعث محاسبون ومجزون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. بعد واتك فديوة وتيسبيوة بدي الله سبحانه وتعالى نكلا موجة أتديب وكننغانا نعملياك. Ikiwa alifanya khairi, basi ataikuta khairi yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikiwa alifanya shari, basi asilaumu isipokuwa nafsi yake mwenyewe amejifanyia uovu. Man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa'aliha. Kwa alifanya jema, amejifanyia jema nafsi yake. Na Allah subhanahu wa ta'ala hafaidiki na chochote katika khairi unaoifanya, bali wafaidika nafsi yako. Na mwenye kufanya maasiya na madhambi, basi huyu ajue kuwa ajifanyia nafsi yake, basi na yote mwingine. Kisha akatoa dalili: walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard, ni vyake yeye Allah subhanahu wa ta'ala vyote vilivyomo mbinguni na ardhini. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا إلي أوليبي وليوتند أبايا كواليوتند ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى نوليوتند ميما أوليبي ميما سبحانه وتعالى. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: من أعمال يوم القيامة الحساب والميزان. Katika mambo ambayo yatafanyika siku ya kiyama ni watu kuhesabiwa, na pia kutakuweko mizani ambayo itapima amali za mje za kheri na shari. Qala: alhisabu bimaana munaqashatu ahli almaasi. Hisab bimaana kufanyiwa munaqasha wale waliofanya maasi. Kwa nini umefanya jambo kadha? Kwa nini umefanya jambo kadha? Fal muslimuna ala aqsamin yawm alqiyama. Waislamu watakuwa katika vigawanyo siku ya kiyama. Alqismu alawwal minhum, kigawanyo chao cha kwanza Waislamu: man la yuhasabu ويدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، كما في حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، أخرجه البخاري ومسلم، صلى الله جعلنا منهم. كي جوانيو شكوانزا نوالي أمباو هوا تكون حساب، هوا وتينجي ببوني bila ya kuhesabiwa wala bila ya kuadhibiwa adhabu yoyote, moja kwa moja waingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama katika hadithi ya wale 70,000 katika huu umma ambao wataingia peponi bila ya hisabu wala adhabu. Na Mtume sallam katika hadithi hii akataja sifa zao, na hili tuliwahi kulizungumzia kwa kirefu katika sharhi kitabu tauhid, waweza kurejelea huko. Alqismu thani minan nas, kigawanyo cha pili, man yuhasabu hisaban yasiran wa huwa al'ardu faqat, kuna wale ambao watahesabiwa hisabu nyepesi sahali, ardhu bimaana ataonyeshwa yale matendo yake aliyoyafanya. Yuhasabu ay la yuhasabu hisaba munaqasha wa innama yuhasabu hisaba ardhin faqat, huyu hatohesabiwa hisabu ya munaqasha, bimaana kwa nini umefanya hivi, kwa nini umefanya hivi, la, yeye atahesabiwa hisabu ya kuonyeshwa tu umefanya amali hizi na hizi. Wahadha aidan min as-su'ada, na huyu pia ni katika wale ambao watafaulu na kuokoka na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura, kwa huyu atakayepewa kitabu chake kwa mkono wake wa kuume, mkono wa kulia, huyo atahesabiwa hisabu nyepesi sahali. Allah atamsamehe makosa aliyofanya, kisha muingize katika pepo yake. Alqismu thalith, man yuhasabu hisaba munaqasha wa hadha tahta alkhatar, huyu ni yule ambaye atahesabiwa hisabu ya munaqasha katika kila alilolifanya na kuulizwa maswali, jambo fulani umelifanya, kwa nini ulifanya jambo fulani, ulikuwa hujui kadha, ulikuwa haikukufikia wewe habari kadha, kwa nini ulifanya hivi, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, uko katika hatari wewe, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man nuqisha alhisab udhiba sallallahu alaihi wasallam, kwa yule atakayefanywa munakasha katika hisab, huyo ataadhibiwa, huyo ataingia katika adhabu waliyadhu billah. Amma al-kuffar faqad ikhtalafa al-ulama'u fihim hal yuhasabuna aw la yuhasabun, amma makafiri wamekhtalifiana ulama'u kuhusu kuffar, je watahesabiwa kwa amali zao au hawatahesabiwa. فمن العلماء من يقول ان الكفار يحاسبون, وكو katika wanaovioni wanaosema pia makafiri watahesabiwa amali zao, لانهم عفوا nasema ان الكفار لا يحاسبون, hawatahesabiwa siku ya kiyama, لانهم ليس لهم حسنات وانما يذهب بهم الى النار, makafiri wasema hawatahesabiwa sababu hawana mema, kwa hivyo hawa moja kwa moja wataingizwa motoni. Mtu anaweza kusema lakini situona baadhi ya makafiri pengine wasaidia watu, wafanya mambo ya khairi. Allah subhanahu wa ta'ala asema, mathalu alladhina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif, amali zao ni kama mfano wa jivu kisha likawekwa katika siku ya upepo mkali sana, litabakia lejivu, tabebwa na upepo, kuna kitu. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura, itakuwa ni kama mfano wa vumbi lilopigwa na upepo likaondoka, bimaana amali zao hazitawafaa chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala li'annahum laysa lahum hasanat, sababu hawana mema, kwa moja kwa moja motoni. Wa min al-ulama'i man yaqul innahum yuhasabuna hisaba taqririn ay bi a'malihim wa kufrihim wa ilhadihim thumma yudhhabu bihim ila an-nar, na wako katika wanaovioni wanaosema kuwa watahesabiwa hisabu ya kukiri yale waliyofanya, kwa watakiri amali zao mbovu walizozifanya na kufur na ilhad waliokuwa nayo, sababu wamepinda katika kila jambo lao, kisha watachukuliwa waingizwe motoni. والميزان معناه الآلة التي توزن بها أعمال العباد، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة. ميزان نكيلي تشومبو كنا تشتوميكا كوبيما أصرياك أسكو قيامك تكون ميزان إكو فيبيو ميزان الله أعلم، لكن ميزان حقيقي نميزان يكي كويلي. وهيو ميزان أعمال زواجة زتاويك وجوياكي upande mmoja kama vile mizani hapa duniani, upande mmoja wewe kwa ile kilo na upande mmoja kile unachotaka kupima, lakini hii itakuwa upande mmoja kwa wewe kwa hasanat na upande mmoja kwa wewe kwa sayiat, madhambi yatakuwa upande mmoja. Qala ta'ala faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, wale ambao mizani yao ya amali za khairi itakuwa ni nzito, hao washafaulu. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى حكم عدل. هذا katika mema anayofanya mwanadamu jema moja amemlipa kwa 10. Man jaa bil hasanati falahu 10 amthaliha. Ukija na jema moja haulipu chini ya 10. Ni kuanzia 10 kuendelea. Sasa ikiwa utakwenda kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala iwe upande wa moja kwa moja umeshinda moja kwa 10, kweli utamlaumu nani? Ikiwa ovu moja ukilifanya walipo moja vile vile, wamanjaa bisayiati fala yujza illa mithla, walipo vile vile, na huku ukifanya moja walipo 10, kisha upande wa moja kwa moja kukawa kuna uzito zaidi kuliko moja kwa 10, si mtu ameangamia mwenyewe tu, ni yeye mwenyewe amejitafutia kuangamia. Una udhuru gani kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Hakuna udhuru wote mbele ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala arhamur rahimin, mpaka akatufanyia hivi usahadi namna hii. Fanya moja ni kulipe 10 katika mema, na huku ukifanya moja nitakulipa lile lile mfano wake vile vile. Kisha aje mje siku ya kiyama upande wa uovu ni kuzito kuliko upande wa mema, huyo atakuwa ni muovu kupita mipaka. Wallahu musta'an. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum, wale ambao mizani yao ya amali njema itakuwa khafifu, bi maana ya amali mbovu ikawa ni nzito, basi wamekula khasara. Fa idha faqulat as-sayyi'at khasira al-insan wa idha faqulat al-hasanat rabiha al-insan. Hakadha. Ikiwa maovu yatakuwa mazito ushakula hasara, na ikiwa mema yatakuwa ni mazito zaidi, basi wewe umefaulu. Hadha almizan mizanul a'mal, hii ni mizan ambayo itapima amali za watu. Kadhalika man utiya kitabahu biyaminihi fahisabuhu yasir, kadhalika yule anayepewa kitabu chake kwa mkono wa kulia hisabu yake itakuwa sahali sahali. Waman utiya kitabahu bishimalihi fahisabuhu asir, na atakayepewa kitabu chake kwa mkono wa kushoto hisabu yake itakuwa nzito sana tena. Wasayara alahwal walakhtar jasima, ataona mambo makubwa sana na hatari kubwa sana mbele yake, mambo makubwa sana. Wa min khatar ila khatar fi mawaqif alqiyamati walhisab walhashr, kutoka khatari moja kwenda kwenye khatari nyingine, khatari moja khatari nyingine, ndani ya moto wa jahannam. Inna ladaina ankalan wa jahima, kuna aina mbali mbali za adhabu za watu wa motoni. Lau kama utasoma katika Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala alivyozungumza, wallahi kwatisha sana, kwatisha kabla hujaona. Asafikiria yule ambaye yuko ndani ya moto waliyadhu billah. Kwa huyu ambaye amepewa kitabu chake kwa mkono wa kushoto, Sheikh Al-Fauzan asema huyu ataona mambo makubwa kutoka khatari moja kwenda nyingine. Fi mawaqif al-qiyamati wal hisab wal hashr, watu watakaposimama siku ya kiyama kuhesabiwa, kukusanywa mbele Allah. Hadhihi umurun haila lau fakarna fiha, ni mambo makubwa lau kama watu wangekaa chini wakayazingatia wakayafikiria. Na yatakikana mara kwa mara Muislamu ajikumbushe mambo haya, sababu yamsaidia yeye katika kujiandaa kwa ajili ya siku hiyo. Si muhimu kujua ni siku gani kiyama kitasimama, lakini muhimu ni kuwa uko tayari kwa ajili ya siku hiyo nzito. Ndio maana yule sahaba akaja akamuuliza, ya Rasulullah, mata saa, kiyama lini? Mtume sallam akamuuliza, wa madha a'adta laha, na wewe umeandaa lipi kwa ajili ya siku hiyo? Cha msingi si kutaka kujua lini, cha msingi zaidi ni kuwa ujiandae kwa ajili ya siku hiyo. Hiyo ndio muhimu kwako. Kwa kila fursa inayotokea ya amali ya kheri usiipoteze, maadamu Allah amekupa nguvu uweze kuifanya. Usiipoteze. Huwezi kujua ni amali gani ambayo kwa ajili yake Allah atakuingiza peponi. Waweza kufanya amali nyingi lakini kumbe hazikubaliwi. Na pengine ukafanya amali ukaambiwa, kwa ajili ya hii Allah amekurehemu, kwa ajili ya hii nimekurehemu mja wangu, nenda peponi kwa ajili ya hili. Na haya tuyasoma katika hadithi nyingi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nyote mafahamu hadithi ya yule bwana aliyepita njiani akakuta mti ambao waweza kumdhuru yule anayepita, kaukata tagari, kalikata akaliondoa njiani. Kwa nini nasema hii? Atapita mtu litamdhuru, tamuumiza, acha niondoe. Mtume sana fashakara Allahu lahu faghafara lahu, Allah akamshukuru kwa kitendo chake, ikiwewe ona ni kidogo, lakini kwa ikhlas aliyokuwa nayo yule bwana, Allah akamshukuru kwa kitendo chake hiki, akamsamehe. Kama vile upande wa pili, usidharau maasiya. Huwezi kujua kitu gani katika maasiya chaweza kuwa sababu ya wewe kuingia motoni. Na hii tutasoma hadithi ya yule mwanamke aliyemfungia paka. Mtu akimwona paka aweza kuona ni kiumbe tu, tuweza kipiga teke tu njiani. Yule mama aliyemfungia yule paka bila ya kumlisha wala kumnyosha, kamwacha ndani ya sehemu aliyomfungia mpaka akafa yule paka. Wafikiria aliteseka kiasi gani yule paka mpaka kufa, hana chakula, hana maji. Ile kelele aliyopiga pale ndani, huyu mama alikuwa na roho ngumu kiasi gani. Akafa yule paka, ikawa ni sababu ya yeye kuingia motoni. Na Mtume sallama siku ile alipokuwa yuwaswalisha masahaba salatu kusuf, akataja tukio hili kwa alimuona huyu mama motoni, dakhalat fi hirra, dakhalat an-nar fi hirra, anaingia motoni kwa sababu ya paka. Leo sisi waweza kupata mmoja wetu afanya madhambi makubwa kuliko hili, na wala habari ana haoni yeye kuwa yaweza kuwa sababu ya yeye kuingia motoni, haswa katika miamala yetu, kwa mfano ya kibiashara, biashara ama nini baina yetu. Mtu hajali, aweza kumdhulumu mwenzake bila ya kujali. Kuna mtindo siku hizi uko sana, chukulia mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam, siku moja ataka kuswalia mmoja katika masahaba alifariki, akaambiwa huyu sahaba kuuliza ana deni. Qala sallu ala sahibikum, sababu mwanzo alikuwa Mtume sallam hawaswalii wale wanaokufa na madeni. Kwa nini wafanya hivi? Sikuwa eti haswaliwi, ataswaliwa, sema sallu ala sahibikum, mswalieni nyinyi, mimi simswalii, ili kuwafundisha umma uzito wa jambo la nini, la deni. Si jambo dogo, ni zito sana. Kwa hiyo nyinyi mswalieni. Kisha hii hukumu ikafutwa, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopata uwezo akasema, man taraka malan fali warathatihi wa man taraka deinan fa ilayya wa aliyya, aliwacha deni mimi nitamlipia. Hapo akawa yuwasalia hata wale waliokuwa na madeni akiwalipia yeye, sababu serikali ya Kiislamu ina uwezo wa kumsimamia, na hii ni kwa yule aliyechukua deni kwa nia kuwa atalipa. Leo utasikia watu wakisema katika sunna ni kutangaza uongo. Hakuna sunna hiyo, hakuna sunna ya kutangaza kama mtu yomdai huyu basi amfuate. Ulikuwa uandike wasia, andika wasia kuwa mimi nadaiwa na fulani na fulani, usidharau, andika nadaiwa. Hakuna katika sunna kuwa Mtume sallallahu alikuwa akisimama, sasa kama kuna mtu yomdai huyu maiti hivi na hivi, hakuna sunna hiyo. Tena msisingizie bwana katika sunna, katika sunna kila siku tusikia katika sunna. Alafu kuna huu mtindo huu Waislamu mpaka watangaziwe, yani hawafahamu mtindo wa Mtume sana, manhaji ya Mtume sana katika kuyendea mambo ya maiti mpaka mwisho. Hivi kila siku sisi tutataka tuambiwe baada ya kuzika, basi Waislamu kila mmoja amuombee kivi yake au maiti kisha twende zetu, mpaka tuambiwe kila siku bwana wakumbushe mpaka lini? Yani hukwenda ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya nne, ukumbushwa tu mpaka sasa yawa kama ni ada. Sasa kama ambaye katika mambo yanayofanywa kwenye jeneza moja ni hili, almuhim tuje kwenye shahidi ni kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yule bwana alipokataa kumsalia, akaja sahaba Abu Qatada radhiyallahu anhu akaulizia ni ngapi wadaiwa, akaambiwa dinaran, dinar mbili. قال هما علي يا رسول الله صلي عليه, hizo dinari mbili juu yangu ya Rasulullah, msalie. Mtume salama akamsalia na akao yomuliza huma alayka min malika, ni wewe utalipa katika mali yako? Qala naam ya Rasulullah, juu yangu. Siku ya pili Mtume salama akamwona Aba Qatada, qala ha ma fa'ala dinaran ya Aba Qatada, vipi zile dinari mbili ushamaliza? Qala innama mata bil ams, ubana nkufa jana tu, ntalipa ya Rasulullah. Shasema ntalipa. Mtume salama kutana naye siku nyingine, ma faala dinarani ya Aba Qatada, vipi zile dinari mbili? Qala addaituhuma, nshazilipa zile, nshampa yule bwana anayemdai. Qala alana baradat jilduhum, saa hii ndiyo ngozi yake imepoa, ilikuwa chomeka. Wale deni juu ya huyu sio deni juu ya huyu, mwana deni kitu kidogo. Sasa angalia hili jambo, watu leo wanavyolichukulia kuwa ni sahali. Mtu aweza kuchukua kwa mtu nia yake hamlipi, hamlipi kabisa. Yani leo imekuwa watu hawajali, hawafikirii kuna siku watasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe watamani hasana ya mwenzako mpaka kiasi cha kuwa Allah asema yauma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Wewe watamani jema moja tu, labda pengine moja tu, kisha uende peponi mfano, kisha waje kusimamiwa na watu wakwambia, mimi ya Rabbi, huyu ana haki yangu fulani, yachukuliwa katika mema yako apewa. Ataduruna manil muflis? Mtume salam aliuliza hiyo, ataduruna manil muflis, mumjua alifilisika? Qalu almuflisu fina man la dirham lahu wala mataa, sisi tujua ni muflis katika sisi yule ambaye hana chochote, hana senti, hana chochote nyumbani. Akasema la, almuflis man yati yawm alqiyama, ni yule atakayekuja siku ya kiyama ana sala, ana zaka, ana siyam, ana haji, ana a'mal nyingi. Wa yati wa qad zalama hadha wa shatama hadha wa akhadha mala hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanati fa idha faniyat, huyo atapewa katika mema yake na huyo yakiisha ile mema, ukhidhat min sayyi'atihim fa turihat alayhi, yachukuliwa sasa maovu ya wale wengine abandikwe nao yeye. Ona hatari iliyoko, kuna hisabu nzito kesho. Na Sheikh Al-Fawzan akasema hisabu itakuwa ni nzito sana siku hiyo. mtu aanze sahihi. Na ndio maana salaf walikusema hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hebu tujaribuni hata kama kwa wiki mara moja hivi, kaa peke yako kisha ujiangalia amali zako hivi zenda sawa. Hili jambo wajua wengi katika sisi hatulifanyi kabisa. Eti mtu amekaa peke yake yuhasibu nafsahu, ajiangalia kabla hajasimama mbele ya Allah siku ya kiyama, ajiangalie hapa duniani. Watu wakifanya hivi watabadilika maisha yao. Alhasil, kama alivyosema Sheikh Al-Fauzan, hadhi umurun haida lau fakarna fiha, lau kama watu wangekaa chini wakafikiria, ni mambo makubwa sana. Lakini kwa wale ambao wamejisahau, hata habari hawana, itakuwa hatari kubwa kwa wao siku hiyo. Maanake waje kugundua tu pa, ni yauma idhi yatadhakkaru al-insan wa anna lahu adh-dhikra, siku hiyo atakumbuka mtu. Lakini kutamfaa nini? Amechelewa sana. Ni kama mtu sasa hivi amefikiwa na mauti ndio akumbuka, ah, kumbe nilikuwa ninaambiwa kuna khairi fulani na nina uwezo wa kuifanya, sikuifanya. Mimi nilikuwa nimeambiwa kuna khairi fulani, nimeiacha mwenyewe. Muona wale walioko makaburini, wale walioko makaburini leo sasa wajua kuna mambo mengi wameyawacha huku duniani, kwa lau kama wangeliyafanya. Sisi sasa hivi duniani hapa tuweza kuambiwa hili na hili na hili na hili, mtu akaona ah, nitafanya bwana, bado nina umri. Sasa hili atakapoondoka ameingizwa kaburini ndio akumbuka pale, lau kama ningeliswali basi si rakaa mbili tu, kumbe ilikuwa kabla alfajiri mbili tu, alafu mimi nilikuwa nashindwa nini kuswali? Ilikuwa kama dakika kumi tu swala, kwa nini nilikuwa nashindwa kuswali? Lakini itakufaa chochote? Haikufaa chochote. Kwa haya mambo atakana muislamu akae chini azingatie. Na hapa ndio tufahamu pia umuhimu wa kusoma tauhid. Wallahi aliyowadanganyeni kuwa tauhid yafanya moyo mgumu, si tauhid yafanya watu umma si upasuke. Kuna wengine wazungumza hivyo. Tauhid asl da'wat ar-rusul, hii ndiyo iliyowajenga umma wote katika mitume wa Allah waliokuja, wote waliwalingania umma wao wakawajenga katika hili, kwa sababu ule moyo ukishalainika na kufahamu mambo haya mazito, bila shaka yanaofuata ya wasahali, yanaofuata ya wasahali. Wallahu almusta'an. Ni ukumbusho, tutakumbushana, tutamalizia maudhu' katika kikao tutakachokuja, wa man kadhaba bil ba'thi kafara, والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلك على الله يسير. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. بارك الله فيك.